أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يزيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزي يوم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة النور. مقصد سورت سورت کے اللہ دفع دفع شاکی پسلور و قوانین و وہ آداب سرا سلور قوانین او و آداب مخکنی سبق کے اللہ ذکر کرل د پار د دے چپدے سرا روک تام د بے حیائے بکی گی معاشرب حیا والا جوڑی گی معاشرب صفا کی گی د بے حیاونا. آخر کی اللہ ترغیب القرآن ذکر کرو اس پر آیات کریمہ کی اللہ نور السماوات والارض مثال اللہ ذکر کئی دہاغ چانچ عقیدے برابر شوا پا توحید باندے احکام د سور نور امنل ویرے دل وے منل نددے منلو اثر داروتو چمخنے یو نور اختو پدے مخ باندے یو رناغ انتراغلا اللہ نور السماوات والارض. آیات کے اللہ مثال ذکر کئی دہا غچا چرچا عقیدہ د توحید شوا احکام د سور نور امنل وویردل نو ددی احکام د منلو اثر داشو چی یو دی مخی یو پڑک اوہدو او اغا نور او اغا رنا اغی با دی مخ کی خکارشوا خو عملی لا ندے کڑے خو چکل دا عمل شورو کڑو نو اللہ وی دا عمل پا کولو سرا نورن علا نور شو رنا شوا دا پاس دا رنا پاس مرنا لاند مرنا مکمل منور شو مکمل رنا والا شو مکمل روخان شو. نو مثال اللہ ذکر کئی دا صحیح عقیدے او دا صحیح عمل مثال ذکر کئی دا صحیح عقیدے او دا صحیح عمل چھ دیوتن عقیدہ دا توحید شوا احکام دا سور نور امنل نو پا مخی درنا غا سر راغلو دے مخی او چمکو احلو عمل لا ندیکڑے او اثر داشو نو چھ عمل اوکی نو بیا بسی نو اللہ وی نورن علا نور رنا دا دا پاس درنا نورن علا نور شو منور شو مکمل پرناگانو کی پٹ شو. مثال اللہ ذکر کئی اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مانے کئی اللہ منور السماوات والارض اللہ رنا ورکون کے دے اسمانن والو تو ازمک والو تھا اسمان والو لرنا اللہ ورکئی زمکی والو لرنا اللہ ورکئی تور تمی نور روخی جئی او داغی بزریہ سر رنو کی برنیم دا اللہ رنا تو محتاج دی خکتنیم دا اللہ رنا تو محتاج دی. اول ترجمہ دا آیات کو بیا تفصیل کو اللہ نور السماوات والارض اللہ رنا ورکو ان کے دے اسمانن والو تا اوزمک والو تا. مثل نور ہی کمشکاتن مثل نور ہی فی قلب المؤمن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی مثل نور ہی فی قلب المؤمن مثال یا صفت دا رنا دا اللہ پزڑ دا مومن کے مثال یا صفت دا رنا دا اللہ پزڑ دا مومن کے سنگرے کمشکاتن لکیو تاخوی فی ہا مزباہن پدی کی یو ڈیووی المزباح فی زجاجہ المزباح دا ڈیوا فی زجاجتن پشیشہ کی وی مانلی کے خبیا بنو کنگرے مانلی کے رو رو لگے المزباح فی زجاجتن دا ڈیوا فی زجاجتن پشیشہ کی وی از زجاجتو شیشہ دا سی صفاوی شیشہ دا سی صفاوی کانہا کوکبن دریون تبوین چی دا ستور زلیدن کے دے شیشہ دا سی صفاوی تبوین چی دا یو ستور زلیدن کے دے یو قدو من شجرتن کلام دا سی دے یو قدو من زیت شجرتن بلولشی دا ڈیوا دا تیلو دا اغا اونینا بلولشی دا ڈیوا دا تیلو دا اغا اونینا مبارکتن چی خیر او برکت پکی اچولے شوے دے داون دا سدا زیتونتن دا زیتون دا لا شرقیت صفت د زیتون د ونې کوي لا شرقیت نه مشرقی طرف ته ده په سوري کې د انور نه نہ مشرقی طرف تدا پسور کے دنور نہ ولا غربیہ اور نہ مغربی طرف تدا پسور کے دنور نہ جیسے بولے ہو شو ام نکلو مخ کے گورا یکاد زیتوہا قریب دی تیل دا دی انہیں مویل کنا چی من زیت شجرت یکاد زیتوہا قریب دی تیل دا دی اونے یوزی او چپڑک ہوئی ولو لم تمسس ہو نار اگر چلان دے رسید لے دے تا اور اگر تیل دمرا صفائی چلا اور وطن دے رسید لے دا سخکاری چی بسوس دارے بڑک ہوئی نہ چلا اور وطا اورسی نو سنگ بھائی نورن علا نور رنا بی دا پاس درنا پوشے یهد اللہ لنوره من یشا توفیق ورکی اللہ خپل رنا طرف تا من یشا او چالے چی خوخش یا من یشا او سوک چی طلب کئی دا پار دا حاصلولو دا دی رنا نا اللہ وی زول ورکو او بیانی اللہ مثالونا دا پار دا خلقو او اللہ پار یو شبانی پوزات دے پوشے بیر داد آیات ترجمہ شو اس گورو سے لگی خبری پیوکو پدی آیات کی یو سو خبری دی دی آیات کی یو سو خبری دی یو خبرہ فائل دا نور سوک دے رنا کون کے سوک دے اللہ اللہ نور السماوات والارض فاعل دا نور سوک دے اللہ دوین دے قابل دا نور دارنا اللہ چال ورکی مومن لا منگوئے لکن فی قلب المؤمن یهد اللہ لنوره من یشا نا اللہ سوک ورکی مومن ورکی دو شو درم مقام د نور په بدن کې مقام د دې رڼا د انسان په بدن کې کم زیره زړه د انسان کم زیره زړه د مؤمن مونږ ویلې فی قلب المؤمن مثال د رڼا د الله په زړه د مؤمن کې او سلورم خبره سبب د قبولیت د نور سبب دا قبولیت دا نور یعنی دے تن دا اللہ دا رنا ولی ورکی ولی اللہ دا تن قبول کر دے رنا دا ورکول دا پارا نہ سبب سشے دے حمد دا دے مومن منگوے دے کنا میشا سوکی طلب کئی مومن حمد کولو طلب کولو کہ ما تا دا اللہ دا رنا دے حاصل شی راتلو بکی ناستو با خولی بے زن نویستے دسور نور احکام بے اوریدل طلب کولو کر حمت مخفل کولو خولی بے زن نویستاو ببے نسکلے یو گھنٹا با ایغ نیغ ناستو کپکے با وو کنبو کبیجلی با وو کنبو دے با بلکل ایغ نیغ ناستو دسر پارا چیر ما تا اللہ دا رنا حاصل کی ما لا اللہ دا رنا را کی نہ سبب د قبولیت د نور سو ہمت د دی مومن او پینزم دا رنا جوڑ شوی د سنا دا دا رنا جوڑ شوی د سنا دا نہ دا جوڑ شوی دا د قرآن او د سنتو د احکام د قرآن او د احادیث او د احکامنا یکاد زیتوها یوزی او قریب دی تیل دا دی انہیں چی پڑک ہوئی بلشی نبی علیہ السلام فرمائی لیو ترکتو کم علا ملت البیزا پر ایک دم تاسو پیو صفا دن باندے لیلو ها کا نهاری ها چشپ داغی پشان دورز دسی دین باندیم پریدم دا سی روخان دین دے چه داغی شپ لکا دورز پشان تیدا نو دارانا جوڑا شوی دا سندا دا دا قرآن او حدیث نا جوڑا شوی دا لکه پدی پینزو خبرو پوشوی فائل دا نور رنا ورکون کے رنا کون کے اللہ صحیح شکر دویم دے قابل دا نور رنا اللہ چال ورکی مومن لا مقام دا نور پا بدن کے سشے مومن لا چی اللہ دا رنا ورکی نا دا مومن پا کمزے کے اللہ دا رنا اچھے زڑکے سلورم دا رنا اللہ دی مومن لا ولی ورکی دا دا حمد دا وجہ او دا رنا جوڑا شوی دا سن دا قرآن و حدیث نا جوڑا شوی پوشوی پتے خود دا مثال آسانی گی آسان شو کنا آسان شو کنا مانا تا لگ لگ تشریف مسروک اللہ نور السماوات والارض اللہ رنا ورکون کے لئے اسمانون والوتا او زمکی والوتا مسل نوری خلاصہ دے مثال ما پاول کی تاوستویلی وان یا چی کنا خلاصہ دے مثال ما پاول کی ویلی وان کہ مومن صرف احکام دے سور نور ووریدل ویمنل نزڑی دا سی صفانشو چی داغی اثر پا مخ باندی راو چی تو تا گوری توی دا مخ دا دے یو پڑک کوئی بس تو گوری یو تن تا آغا چی باہری تک سپین بای خو مخ کی بیرانا نی خو چی کل آغا دا اللہ کتاب سر تعلق جوڑ کی تک تور بیو تی دے مخ تو گوری یو پڑک با خو چی رچا خپل زڑ صفائی خواہ او جزڑی گندی نو آغا با ڈمو تخکولی وی خود قرآن علیم تا بوی جد مرد آسا بدرن دی پوش فرق دا دی خواه چی دی خپلم منووری گل نو دی دا سی دی چی پڑک وی لا عملی ندی کڑی او چی لا دا سور نور پا احکاموی عمل شورو کو نو بیا بسنگی نور نلا نور پا دغا دا مثال دغا خلاصا مل منس کی بی خبری کو مسل نوری ہی کمشکات د سینے د مومن نے تعبیر اوکو پا مشکات سرا اولی کے د مومن د سینے نا تعبیر اکڑو پا سرا پا مشکات سرا لکا یو تاختے یو درے دے درے پہ جنے درے پہ دل دنشتے درے پہ لوخی چپا کی خلق ایک دی ہاں سو کو دا تاخ ہوئی سو کو دا درے ہوئی عربے کی وہ تا مشکات ہوئی دا مومن دا سینے نے تعبیر اکو بس سرا پا مشکات سرا لکا یو درے تا خلق چی بگی لوخ اگ دی دا ششو میسا چھتے دا لوخ بگی خلق اگ دی گا مخ کیوں گو را فی ها مصباح دا عقیدی دا مومن نے تعبیر اکو پا مصباح سرا لکہ یو ڈیوا دا مومن دا عقیدی مثال سنگا دے لکہ یو ڈیوا ڈیوا پی جنے پی جنے کا چراغ علادین کا چراغ ڈیوا عربے کی وہ تسوئی مصباح دارنگے د زړه د مومن نے تعبیر اوکو په زجاجه سره شیشه د مومن د زړه داسې صفا دی لکه د شیشې پسا د مومن سینه لکه یو درې دی پدې کې زجاجه ده پدې کې څه شی دی مصباح یو ډیوه ده لکه عقیده صحیح عقیده او دا عقیدہ پس کی دا پزڑ کے ناغزڑ سنگ دے المصباح فی زجاجہ دا عقیدہ پس کی دا مصباح ڈیو پ شیشہ کے دا یعنی دا عقیدہ پس کې دا دا د مؤمن په دې زړه کې دا اوس هم نه پوهیږي مشکات ته دا سینا صحیح شو پدې کې یو مصباح دی یو ډیوه ده دا ډیوه څه عقیده دا عقیده په څه کې ده المصباح فی الزجاجه دا عقیده دا ډیوه مصباح دا په زجاجه کې ده لکه زړه شیشه پوش مخ کې وګوره الزجاجه تو کانها کوکب دری او دا مصباح کې دا تیل څه شی دی دی ڈیوی تا دا تیل دا کمی نرالل دل دخوی زیتونتن کش من شجرت مبارکت زیتونتن لا شرقیت ولا غربیہ ڈیوی تا دا تیل سا دا وحین تعبیر اکو پا تیلو سرا دا وحین تعبیر اکو پس سرا پا تیلو سرا دا عقیدہ دی عقیدی تا دا تیل یعنی دی عقیدی تا دا خوراک غذا دا عقیدی خوراک او غذا سا شیده لکا سا شیده قرآن وحی دا قرآن نا دا وحی نے تعبیر اکو پس سرا پا تیلو سرا پا دی اصطلاحاتو پوشوے کرا مخ کی بول مسل نور ہی کا مشکات مثال دا رنا دا اللہ پزڑ دا مومن کے کمشکات لکیو تاخوی سن چی مویلی فی ہا مصباح چی بار بار وی خوند ختمی فی ہا مصباح پدی کی یو ڈیو دا یا پدی کی یو ڈیو بھی لکا عقیدہ المصباح فی زجاجت دا ڈیو فی زجاجت پا یو شیشہ کے دا لکا زڑو دا صفا عقیدہ پس کی دا پزڑ کی دا دا زڑ سنگ صفا دے الزجاجتو دا شیشا دا سے صفا دا یعنی دا زڑ دا سے صفا دے دا چا دا مشرک دا منافق نا دا مومن الزجاجتو دا شیشا دا سے صفا دا کانہا کوکب دری تب ویچ دا ستورے دے زلیدن کے نہ چزڑے دمر روخان دے نہ داغزڑ اثر بے پمخ راضی ہو کر نہ براضی نہ شیشہ دان صفا کتا چرتا اولی دو دانسڑو نہ تا تب داس اخکاری لکے او ستورے زلیدن کے دا ستورے زلیدن کے وہ تو ولی ویرے ولی وہ تو ویرے یو قیمتی شیپا چی پروت دے کنا عقیدہ او عقیدہ کم عقیدہ دا توحید عقیدہ دا اللہ دا یو والی عقیدہ چی اسماننو او زمکو والو لا رنا ورکون کے اللہ دے دا عقیدہ پرتا چی منور دا اسماننو او دا زمکو سوگ دے اللہ دے برانی او خکتنی محتاج دی رنا دا اللہ تا دا عقیدہ پکے پرتا زکوی کا انہا کوکب دری یو قدو من شجرت بلول شدا ڈیوا من شجرت یعنی من زیت شجرت مبارکت دا تیلو دا اغا اونینا چه خیر او برکت پکی اچولے شوے دے سو دل تخوی زیتون تین چی زیتون دا خود دے عقیدی دا انسان چی پدے زجاجہ کی پرت دا پدی شیشہ کی پدے زڑکی نو دا دے غزا سشے دے دا دے غزا سشے دے یو قدو من شجرت مبارکت زیتون تین اگا وہی دا قرآن دے لا شرقیت ولا غربیہ دا دے انہیں تفصیل اللہ کی نہ مشرقی طرف تدا پسوری کے دنورنا او نہ مغربی طرف تدا پسوری کے دنورنا بلکہ بالکل پیو ہموار میدان باندھے دا دا اون د زیتون په یو هموار میدان باندې دا نته دی خواسه شیش ته چې دا اونې پنا کړې دا نور په نه لګي او نته مغرب طرف ته شیش تا چې نور کله پروزی نو دا اون په سوري کې پاتې شي او په دې اون اړوند ورونه لګي نه نه په کوم اون باندې چې نور د دې غاړم لګي او د دې غاړم لګي دا هغه هغه اون مضبوطه مې او دا هغه تیلم ډیر مضبوطی او تیلم د فائدې میویم ډیره مزیدار ځکه نه دې خوا سوری شته او نه دې خوا سوری شته د مؤمنم دغه مثال دی دې ډیوې ته چې دا کوم تیل راځي وحی د قرآن نه بالکل د یو هموار میدان په شان دی سن چې دا اونه په یو هموار میدان کې دا داسې قرآن هم یو همواره خبره کوي نه د دې خیال ساتي او نه د دې خیال ساتي نه د دوی نه په سوري کې دی او نه د دوی نه په سوري کې دی نه دوی ته محتاج دی او نه دوی ته محتاج دی څنګه خبره چې مشرق والو لګی داسې خبره مغرب والو رم کوي څنګه حکم چې مشرق والو لدې داسې حکم مغرب والو تم دی اوس پوه شوې بخبر لا شرقیت ولا غربیه مخکې وګوره یکاد زیتها قریب دی تیل د دې اونې یوزی او چې پړک وای چې بلشي ما ویلې کړه ولو لم تمسس هنار اگر چې لانه دې رسیدلې دې ته وړ یعنی په دې عقیدې سره د سورې نور په دې احکامو منلو سره زړې داسې صفا شو کته به چې دا دې اوس بلیږي او درنګ سات له بلیږي دا دې پړه کوي او بلیږي بس دا مخ به داسې یو چمک وي ته د مشرک مخ ته وګوره او د موعد مخ ته وګوره په ایمان یو وای لکه نور د چا په مخ کې قرآن هم مخې ته پروت دی یو مشرک به عالم به ځان ته وای خو ته شکل ته وګوره ته به وای چې بل څه ته مې کته خو زړه ته مې نه کته دا ولې ځکه زړی خیرن دی نو دا هغه خیرن زړه اثر یې په مخ راغلی دی ته شیګانو ته وګوره کړه یې شکلونو دی ته وګوره په سړي ښه لګي که بد لګي لکه په ایمان یې وایه بد لګي کړه بیخي د دې مخ نه پته لګي دا ولې ځکه دا هغه ګند اثر یې په مخ راغلی یوسف علیہ السلام تا هغه ملګری چې په جیل کې وای چې مونږ ته زمونږ د دې خوب تعبیر راکا ته مونږ ته یو نیک سړی ښکاري سورہ یوسف کې تاسو لوستي نه هلته مونږ ویلو چې دې ته څه پته ده چې یوسف علیہ السلام نیک دی مونږ وجه دا ذکر کړې وه چې د نیکې او د بدې اثر د انسان په مخ باندې راځي یوسف علیہ السلام نیکو زړی صفاو د الله پیغمبرو نو دا غی اثر په مخ راغلو زکه اغی ته د شکل نه معلوم شو چې دا نیک سړی اوس خبر آسان شو نو زړی صفا شو عقیده صفا ده دا غی اثر په مخ راغو نو چې لا د سورې نور د بتیل داسې دي چې همداسې پراته دي په ډیوه کې نو بړک وی لکه پړه کوئی داسې ښکاري چې بس اوس بلیږي او درنګ سار ل داسې صفا تیل دي نه چې لا تیلی دي ورته ووالو نه بیا څه شي نورو نه لا نور بیا خو رڼا شوه که نه ډیوه کې لاندې هم رڼا شو او پاس هم رڼا شوه ده د سورې نور احکام صرف ومنل اثر یې دار ووتو نو چې لا عمل یې پې شورو کو چاو پردو کورو ته بی اجازه ته نه ځم د خپل نظر حفاظت بکو داسې دا نور آداب او احکام اومنل او عملی پی شورو کو نو چې عملی پی شورو کړو نو نور نه لانو رڼا شو د پاسه د رڼا اوس بالکل منور شو دی پوه شوې مثال سانو که ګران سانو که یهد الله لدوری من یشا یهد الله لنوری من یشا توفیق ورکی اللہ دی خپل رڼا طرف تا مئی شاو چاله چې خوغشی الله وی ز توفیق ورکوما سوک چه زما خوخ شنو اللہ وی دی رنا طرف تیرا ولم آرسوک اللہ نرا ولی خپل کتاب تے نکی نئی کم چه اللہ او گواڑی او خوخی شی نو اللہ را ولی او خپل کتاب تے کی نئی واللہ بکل شئین علیم اللہ پر یوشی بانی پوزاتے دارنا والا خلق بتا تا کم زی ملاوی گی رنا والا خلقو بسی دی نور نلا نور خلقو بسی بچر تا گرزی فی بیوتن پاغ کورنو کی بئی بیوت نا مراد مساجد دکھا مراد تینا جماعتو نا دی خو لفظ دا بیوت اللہ ذکر ذکر کو چا اللہ تا معلوم ہوا چی یو وقت بدان سے راضی چی مساجدو ہم عامرتن و ہی خراب ورکو بو بچا مساجدو ہم عامرتن و ہی خراب من الہدا جماعتو نا بے خکولی خکولی آباد وی خود ہدایت با پکی نام و نشان نوی نبی علیہ السلام دا قیامت نخی چی ذکر کولی نیو پکی دا ہم ذکر کردی چی قیامت تا نزدی زمانہ کی جماعتو نبی خکولی خکولی آبادی خود ہدایت با پکی نام و نشان نی ہدایت سو ہدایت خدا اللہ کتاب ہو چی دا قرآن درسو نبی کی گی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو پلار روان دے بازار کے خلقو تاوی تاسو دلتا خرید و فروخت کوئے مجی نبوی کی دا نبی علیہ السلام میراث تقسیمی کی اتا سو دل تا گر زیلا ورشے پا منڈا اگی پا منڈا منڈا چاویل منگ تو پنا ملوشی چاویل پٹکے مبارک با ملوشی چاویل امسا مبارک با ملوشی نظر اس تو بیا کاروبار کو خلقو کاروبار کئی کت نو لگا محمد امین سیب چھ دے دانے ایک سڑے خوز بچی دا غالدو کی خرسائی کرنا خرسائی ویختے پیدا کرے دے بس د ویخته عرس کئ کال په کال عرس کیږي او خلکو نه پیسې اخلي الله کولی وي دا د نبی علیہ السلام ویخته مبارک دی دا دله سنگرا غوی دله یو بوډه ورکړو ا بوډه لا چا ورکړو پته نشته یا ساده سنچ یو حدیث بے د سند نه منل ټیک نه دی داس یو تبرکم چې بے د سند ای هغه ټیک نه دی ښا سنچ دی یو حدیث د پاره سند ضروری وی پلان کی دا پلان کی نا پلان کی دا پلان کی نا آغا آغا آغا آن تر دید نبی علیہ السلام نے اورید لے دا سے تبرک دا پاروں دا شرط تے چھ دا پلان کی لپلان کی ورکڑو آغا لپلان کی ورکڑو آغا لپلان کی پلان کی پلان کی پلان کی دا سے دا تا یاد دے خو یو شے جوڑ کڑے دے بس دا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پا زمانہ کی قدم شریف جوڑ کڑے نہ دین دا غشے جوڑ کڑے دے نہ خلق پا منڈ منڈرالل مجی نبوی تا چی وی کتل یو تا ناس تے قرآن وی حدیث بیانی نور خلق ناس تے اول اگی چو کتل واپس بیارالل دتوی وی یل تا غسنو وی سو وی یو قرآن بیانو لنور و دا ناس دو وی دا اللہ بندیانو دا دا پیغمبر میراث تے دا پیغمبر نہ خو علم پاتی کی گی مال دولت خدا غی نہ پاتی کی گی نہ مساجدہم عامرۃ و یہ خراب من الہدا جمعتون بے آبادی خبر میں دا کول جمعتون بے آبادی خکلی خکلی دا ہدایت با بکی نام و نشان نے نہ نو گورا کر کر اچھا جمعتون کے ٹائل نہیں ٹائل پا کیوں لگے کٹائل بکیا غلر کی اچھائی نہ ٹائلو لگے وہ جرا خکول خوخکاری کنا خکول خکول جماعتو ندی دا قرآن درسو نا بگشتا اللہ من شاء اللہ زینو کی بھئی ورنہ اکثریت تو گورا دے شاڑن کی سمرو جماعتو ندی ساد محترم بھئی او ظلمات حساب کولو 120 کسو جماعتو نو لاڑیر بگیو نوی جوٹ دا مکمل شاڑن دے ناسے پدی کے تقریباً سر پاس سل جماعت دا سے بوا سر پاس سل جماعتوں نے جی بکے تور شو گو رسو جماعتوں کے تو قرآن درس کی نزک اللہ لفظ دا بیوت ذکر کو کہ زین خلق بدا سی زلو بے غواڑی چی جماعت کے قرآن بیان کم خسوک بے نپری دی ناغب بے سکے بیان ہی پا کورنوں کے بے بیان ہے ذکر لفظ دا بیوت روڑو فی بیوتن پاغ کورنو کی بھائی ورنه د بيوت نه مراد سړي مساجد ته مراد دي جمعاتو نه ته مراد في بيوت اذن الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم په حدیث کې لفظ د بیت راځي چې نراجمکیږي یو قوم د قومونو نه په یو نراج ما اجتماع قوم فی بیت من بیوت الله نراجمکیږي یو قوم په یو کور کې د کورونو د الله نه دا ټول د الله کورونه دي د الله ملک دی د الله سلطنت دی د الله بادشاہی ده سچې بره دي سچې ښکته دي د هر څه د الله مونږ ټول د الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه سوره توبه 110 کې تاسو سره او مؤمنا ستان استازان او استعمال دوان الله غستې دي ستا خریدار الله دی او د دې په بدره کې به الله تعالی جنت درکړي پوهیږه خبرو کنه پوهیږي نزکه الله لفظ نو پاغا حدیث کې لفظ د بیت راځي دلته موی فی بیوتن دارانا والا بکم زکی فی بیوتن پاغا زیک پاغا کورنو کې اذن الله چې حکم کړی دی الله ان ترفام چې پورته دکړې شي او یسکر فی حسم او یاد دکړې شي په دې کې نوم د الله الله ویلی چې سما جمعتون داغه تعظیم دکړې شي اغه دې پورته شي زما په جمعتونو کې زما په کورونو کې زما نوم دې یاد کړی شي زما نوم دې پورته کړی شي الله اکبر وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اله اخر دا څه ده کنه یقینا جمعتونو د الله دي غالبا سوره مدثر ده کوم سوره سوره مدثر یقینا جمعتونو د الله دي نو مرا مدد کوي سره د الله نه اس یو تر فلا تدعوا مع الله احد مرا مدد کوي سره د الله نه اس یو تن جمعه د الله د سوکړنګ کړنګ کوي یار تورشه پته زب چې موږ سبق وایو کنه نو صد ته موږ د سوز دلته ټنګ ټنګ کې نو جمعتون د الله دی په کار د چې د الله نوم پکې یاد کړی شي نن به جمعات کې لیکلي یا الله یا علی مدد لیکلی به وی جمعتونو کې لیکلی یا علی مدد یا غوث اعظم مدد پیرانی پیر رحمت الله علیه را مدد لیکلی وی کنی وی په جمعتونو کې شرک یا الله یا رسول الله دارنګي یا رسول الله مدد لیکلی وی کنی وی لیکل جمعات کې خو جمعات خو توحید له جوړ په کار د جمعات کې د یو الله نوم واغستې شي یسبح له فیا پاکی بیان د دی الله فیا بدی کې بل غدو ولا سوال سباو بیگا سو کې پاکی بیان سو کې پاکی بیان دغه مؤمن دا نور نه لا نور والا دی به په دې جمعتون کې دا الله پاکی بیان ای نور صفات ورا دا سو دی رجالون سړی دی رجال سړی رجالون سړی دی لا تلهم تجارتون لا تلهم تجارت چنه بغافل کوي دوی لره تجارت ولا بيع او نخرسول عن ذکر الله د کتاب د الله نه یاد یادول د الله نه یعنی دا چې سړی به تجارت بم کوي ها سبا کوي تجارت بم کوي دانه چې ناس ته بل ته وای ما سره امداد وکړه بل تو وی تعالی می منځو کو تعالی می تراویو کو تعالی می ختم کو مال پیسې را نه نه خپل تجارت بک نبی له صلوات و سلام تجارت نه لیکړي ګړي بيزي نه دي سرولي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو او دا رنګي صادری پوګ باندې خې دی اوغه بازار کې خرسي عمر رضی الله تعالی عنہ جوړ دی وېدا سکه وی ولې خېټ لا بسکو وی تو خو زمون خلیفه ده مسلمانانو مونږ له فیصلې سو کوي وی فیصلې بم کوم مزدوری بم کوم وی نانه دوانه نشی کید هلته به خلق فیصلو له راځي امیر المؤمنین به بازار کې صادری خرڅي کپڑے به خرڅي بے ولا وظیفه مقرر ک تنخواه نو ته ویل یره جی تنخواه ځان له مزدور مقرر کا چې څومره د مزدور مزدوري وه، ورته ویل یاره جی خیر دی، بیا جوړ پکې شروع شو. چا ورته ویل دا مزدوري خو ډېره کمه ده، ځکه ته خو امیر المؤمنین ستا به میلمانه یې، خرچې به ډېری. هغه ورته ویل که زما په دې باندې گزاره نه کېده نو ځان له به هم زیاته کړم او مزدور له به هم زیاته کړم، ځکه د مزدور به هم پرې نه کېږي بیا گزاره، او که زما پہ کېده نو بیا پرې د مزدور هم کېږي. داسې بادشاہ نه هغې هم تجارت کړی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم تجارت کړی، نو دا نه چې دی تیارې ته به ناست دي، نانه خپل تجارت به کوي. و اقام الصلات او د جاری کول د مزنا و ایتاء الزکات او د ور کول د زکات نه مزبم کوي، زکات بم ور کوي، زینی منس کوي زکات نه ور کوي. وې مولا که هر څومره مالدار شي که په سپینو سرو زرو کې پټ شي خو زکات به نه ور کوي. او دغه رنګه پیر صاحب زکات ور کوي مز نه کوي، مؤمن به دوانه کوي، مزبم کوي زکات بم ور کوي. و اقام الصلاة او د جاری کول د مزنا او د ور کول د زکات نا یخافون یوما یریگی بدا غورجنا تتقلب فی القلوب والامصار، چې مسترب بی پدی کې یعنی گڑ وڑ بی پدی کې زړونو سترګې زړونو بم داسې پر پرپاری باندې، او د ورنګ سترګې هغه بم داسې بٹی روتی وی کھڑو کی بروتی وی داسی باہر بروتی وی دا حیبت او دا یری دا وجنا پسڑی چی یر راشی نو سڑی رپی کن دا غی اثر پستر گم راشی دا ستر گی داسی سڑی ویلک ولی مری کسو ایر غند چی پسڑی راشی ندغ حالت بلدوی وی دا دوی چی دا تجارت نقا پی لکی دسنا د الله د کتاب نه د منځ ورځ کار نه دا ولی ځکه دوی د غورځ نه یریږي. لیز یوم الله دې د پاره چې بدل ورکی دوی ته الله احسن ما عملو د خیستا غا عملو چې دوی عمل کوي خیستا عمل کړي نو چې الله وی زول بدل ورکم و یزیدهم من فضلی او زیاد بور کی دوی ته من فضلی د خپل فضل نه یعنی دیدار الهی زیاد فضل سو زیاد فضل سو دیدار الہی اللہ بہت خپل دیدارو کی اللہ دی مونږ ته نصیب کی. والله یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکه چا دے چی خوشی بغیر حساب بی حساب اللہ وی زما چی سو خو غش زول بی حساب رزق ورکم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر چال اللہ فراخی او چال تنگی داد اللہ اختیار دے چال چ ورکڑے غل تکبر نہ رے پکار چ چال نہ دے ورکڑے غل ناشکری نہ دے پکار اللہ رزق ورکی چال چ غشی بغیر حساب بی حساب ڑم بے مثال ذکر کو دا غ چا چ عقیدیم ٹکوا او عملیم ٹک شو نو نور نہ لا نور شو راتن کی سبق انشاءاللہ نور مثال نہ بوایو.